Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadisi şerifi okuyarak kendimize dersler çıkarmaya çalışacağız. Uzunca bir hadisi şerifin son bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir grup Allah'ın evlerinden bir evde Kur'an okumak ve ondan ders çıkarmak için toplandıklarında onların üzerine sekinet iner. Rahmet onları kuşatır. Melekler çevresinde toplanırlar. Allah onları kendi katında zikreder ve kimi ameli kurtarmıyorsa onu soyu kurtarmaz. Hadis-i şerif bugün Kur'an'a iman eden müminler olduğumuz halde Kur'an'ın bereketini kalbimizde neden hissedemiyoruz sorusunu irdeleme nedenimizdir. Elhamdülillah iman ehliyiz. Elhamdülillah Kur'an'ımız var diyoruz. Fakat bir huzursuzluk, bir endişe fırtınası, bir gelecek kaygısı, bir şüpheci akım, bir melekleri yokmuş gibi zannetme dalgası hepimizi kasıp kavuruyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim Arapça bilene de bilmeyene de hatta onu okuyabilene de okuyamayana da bir rahmet kaynağı olmalı idi. Çünkü önceki nesillere Kur'an-ı Kerim bunu yaptı. Ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, incelediğimizde görüyoruz ki ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i gıda gibi hazmetmişler. Bir örnek hiçbirimizin zihninden silinmemelidir. Ebu Cehil denen kafir müşrikin oğlu İkrime isimli birisi var. İkrime dünyada yaşayan Kur'an'ın simgeleştirdiği en büyük kafirlerden birisinin oğludur. Başlıkları dikkatli bir şekilde atalım şimdi. Mekke fethedilene kadar da İkrime de Müslüman olmadı. Babası zaten kafir olup gitti. Mekke fethedildikten sonra Allah kalbine İslam'ı soktu, Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 2 sene yaşadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden 2 sene sonra Rabbine kavuştu. Ondan sonra İkrime Yermuk Savaşı'nda şehit düştü. Yermuk Savaşı da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğinin son günlerinde olduğuna göre, yani 2 sene. İkrime radıyallahu anh'ın toplam Müslüman olarak yaşadığı zaman dilimi 4 senedir. Bu 4 seneden önceki zaman onun bu ümmetin Firavunu denen adamın oğlu ve kafası ile geçmişti. Onun kafası da öyleydi. Yakalansa öldürülecekti. Azılı bir İslam düşmanıydı. 4 yıl müthiş bir İslam hayatı yaşadı. Bu 4 yıllık mücadelesinde geldiği nokta bir defa muhteşem bir şehitlikle ömrünü bitirdi. Herkes onun çok iyi Müslüman olduğunu gördü ve şahit oldu. İkrime radıyallahu anh özel bir kampa alınmadı. Her yeni Müslüman gibi o da Medine'ye geldi, yerleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona özel alaka göstermedi. Özel kalem, özel sekreter yapmadı. Buna rağmen İkrime radıyallahu anh'tan bize intikal eden çokça bilgi yok. Acaba nasıl bu hale geldiğine dair bir bilgi yok. Ama bize nakledilen enteresan bir cümlesi var. Deniyor ki, İkrime radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim sayfalarını gördüğünde, üstüne kapanır, bu benim Rabbimin sözü, bu benim Rabbimin sözü der, gözyaşları aktırmış. İkrime, nin enerji kaynağı binlerce Rum askerinin önüne ölesiye şehadete gittiği pozisyona onu getiren ruh halini Kur'an-ı Kerim temin etmiş. Bu benim Rabbimin kelamı. Bu benim Rabbimin kelamı der ve Kur'an'a sarılır. Buradan biz çok net bir şekilde sadece İkrime radıyallahu anh'ın üzerinden örneklendirerek, sadece ondan örneklendirerek bile yola çıksak, Kur'an-ı Kerim'in nesil yetiştiren bir kaynak olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'den başka, Buhari'nin de, Müslim'in de, Riyazu Salihin'in de ve İlmuhaller'in de bulunmadığı dönemin nesilleri Allah'ın aradığı kullar olarak yetiştiler. Şimdi Kur'an-ı Kerim sayfa sayısı kadar neredeyse tefsirimiz var. Hadis kaynaklarımız var. Kütüphanelerimiz bir kamyona sığmayacak kadar çok, ama nesil yok. O Rabbimin kitabı deyip can simidiyle kucaklaşır gibi Kur'an'a sarılacak nesil yok. Biz aslında bugün Kur'an'ı bulamadık. desek, bu yalan olur. Elhamdülillah Kur'an'ı bulduk. Kur'an'ın bereketini bulamadık. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Kur'an okumak, öğrenmek için bir yerde toplananlar, o Kur'an beraberliğinin sonucu olarak bir, sekinet hali alırlar. Ne demek sekinet? Ah, deyip, ah, derin bir nefes alıp rahatlıyor ya insan. O hal. Kur'an bizim stresimize, endişelerimize son vermeli idi. Bu Kur'an'ın bereketidir. Bunu bulamıyoruz. Rahmet ikincisi. Meleklerin kuşattığı bir ortam sahibi olmak üçüncüsü. Allah'ın zikrettiği kul olmak. Yani ne demek Allah'ın zikretmesi? Kulum diye sayması bize. Bu uyarıyı yaptıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani böyle bir şey olur Kur'an'dan buyurduktan sonra, bu hadisi bitirirken buyurmuş ki وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Ameli kendisini işe yarar duruma getiremeyeni soyu işe yarar hale getiremez. Eğer bizim Kur'an'la alakamız bize rahmet indirmiyor, huzur indirmiyorsa, yani bu hale getiremiyorsak Kur'an-ı Kerim'i, bizim için dedelerimizin Çanakkale şehidi olması, İstanbul'u fethetmiş olması işimize yaramayacak. Bu demek. Biz Kur'an-ı Kerim'le bağlantımızı, dedelerimiz uğruna savaşlar yaptı, dedelerimiz bunun için şehit düştü, İstanbul'u fethetti, dedem çok değerli Kur'an okurdu, babamın okuduğu Kur'an-ı Kerim hepimiz dinlerdik, çok rahmetli, derin Kur'an okurdu sözlerinin bir faydası yok. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُوا لَمْ يُسْعَ بِهِ نَسَبُوا. Babanın okuduğu Kur'an'ın sana katkısı yok. Tıpkı Ebu Cehil gibi bir adamın oğlu olmasının Ekrime'ye zarar vermediği gibi. Bunun tersi de var ashab-ı kiramda. Ebu Cehil'in oğlu olmak Ekrime'ye zarar vermediği gibi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en yakın dostlarından birisi olmanın da kimseye faydası olmadığı gibi. Bugün Kur'an-ı Kerim'i oturup neden bereketinden istifade edemiyoruz diye tekrar incelemek zorundayız. Bizim Kur'an-ı Kerim'le bu bereketin oluşması için 4 ciddi bağlantımız var. Birincisi, ona iman etmemiz gerekiyor. İkincisi, onunla amel etmemiz gerekiyor. Dediğini yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü, onu okuyup tefekkür etmemiz gerekiyor. Okuyup tefekkür etmemiz lazım, ne diyor bu kitap diye. Dördüncüsü de, bunu bizden sonraki nesle taşımamız lazım diye bir derdimiz olması lazım. Bu 4 dert ve bu 4 bağlantı Kur'an'ın bereketi dediğimiz şeydir. Kur'an-ı Kerim'e imanımız %100 ise, Kur'an-ı Kerim'le amelimizde bir sorun yoksa, onu ciddi bir şekilde okuyor, tefekkür edebildiğimiz kadar tefekkür edebiliyorsak ve birilerine de Kur'an'ı ulaştırmak diye bir derdimiz varsa, Allah'ın izniyle açlık bizi korkutamaz. Hiçbir sigorta firması, hatta devletin sigortası, Kur'an'ın bize verdiği güven ve huzuru veremez. Kur'an bizim huzur kaynağımız olur. Böyle bir kitabın, böyle bir rahmet kaynağının yanında bulunan Müslümanın en geçimsiz eşi bile onu hayattan soğutamaz. Böyle bir Müslüman işsiz ve tembel olamaz. O iş üretir, tembelliğe karşı asla pes etmez bir Müslümandır. Böyle bir Müslüman geçimlidir. Geçinir ve geçinilebilir bir Müslümandır. Bugün eğer Allah'tan haya ederek, mecburen söylüyorum ki, hafızlarımız bile, yani Kur'an'ı ezber bilenlerimiz bile, Allah'ın kitabının hafızları bile, bir geçim sıkıntısı derdi yaşıyorlarsa, stresten strese koşuyorlarsa, böyle bir bocalama söz konusu ise, ya imanımızda, veya amelimizde, ya da okumamızda, ya da Kur'an'ı bir sonraki nesle taşıma meselesinde eksikliğimiz var demektir. Çünkü İkrime radıyallahu anh bugün bir çocuğun Kur'an kursunda Kur'an'ı ezberlemek için kaldığı kadar sadece Müslüman olarak yaşayabildi. Onun Müslümanlık süresi kadar Kur'an eğitimi görüyor çocuklarımız. Buna rağmen biz bir Kur'an bereketi eksikliği yaşıyorsak, herhalde bu Kur'an-ı Kerim'in sorunu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, ashab-ı kiramda ispat etmiştir ki, girdiği kalbe huzur verir. Bulunduğu eve bereket verir. Ekrime gibi bir adamı bile, gözyaşları içerisinde Rabbimin kitabı, Rabbimin sözü diye mutlu eder. Ama Kur'an kursu hocalığı yapan bir hanımefendi, bir Müslüman bey, o bile aç kalırım, işsiz kalırım, sürülürüm endişesi yaşıyorsa, o Kur'an'a ehil olmadan Kur'an hocası olmuş demektir. O, kendisine fayda etmeyen bir ilacı başka bir hastaya tavsiye ediyor, uyguluyor demektir. Çelişki buradan zaten kendi başını göstermiş oldu. Biz, Elif cüzünü önümüze koyup, Kur'an-ı Kerim okur gibi neden Kur'an'ı okumamız gerekiyor? Anlamamız gerekiyorun cevabını da Elif cüzünden öğrenir gibi öğrenmek zorundayız. Zira Kur'an-ı Kerim kalplerimize huzur vermek içindir. Bizi Allah ile buluşturmak içindir. Bizi cennete uygun insan haline getirmek içindir. Rızıktan korkan, ailesiyle geçinemeyen, olaylardan dolayı ödü patlayan, sosyalleşemeyen, Müslümanlığı yüzeysel kalan insan, hafız olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Kur'an-ı Kerim'in sadece ezberinin yapılmış olması bir nesil kurtarmıyor demek ki. Bugün İslam alemindeki hafız oranı yüzdelik itibariyle, sayı olarak demiyorum, sayı olarak bir milyarız çünkü. Ashab-ı kiram yüz binlerle ifade ediliyorlardı. Dolayısıyla sayı olarak onlar da az olabilir. Ama yüzdelik olarak bugün hafız oranı ashab-ı kiramdan daha fazladır. Bugün Kur'an ezberi yaptıran Medrese sayısı kadar hafız yoktu ashab-ı kiramda. Bırak insan sayısını. Ama 4 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olarak yaşayan, bunun 2 yılı Peygamber aleyhisselamla, diğer 2 yılı da bir cepheden öbür cepheye. Medine'de durmadı o 2 yılda. İrtidat savaşlarına katıldı. En son Yermük'te Rabbine kavuştu gitti. 4 yıl Müslüman olarak yaşayan birisinin Rabbimin sözü bunlar diye haz aldığı şeyden bugün biz ne anlıyoruz? Ben haşa nefsimi, hafızları, yani Kur'an'la meşgul olanları arındırıp diğer insanlar böyle demiyorum. Nauzu billahi teala. Allah muhafaza buyursun. Öyle bir şey demiyorum. Toplu bir afeti konuşuyorum. Bugün bir tefekkür konusu olsun diye örnek zikredeceğim. Örnekler zikredeceğim. Birincisi, Suudi Arabistan'da, hani bayrağı İslam bayrağı ya, kelime-i tevhidden bayrak yapmış. 1970'li yıllardan beri 24 saat yayın yapan, sadece Kur'an-ı Kerim okuyan ve onun tefsirini yapan radyo vardır. Uyuşturucu ve deizmin en fazla yayıldığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan'dır. Orada Kur'an radyosu diye bir radyonun olması, 5 vakit ezanı canlı yayınlaması o radyonun, bir nesil yetiştirmedi. Bir başka örnek, hep merak etmişimdir. Bir düğünün İslami kabul edilmesinin şartlarından biri bizim ülkemizde, o düğünde Kur'an-ı Kerim okunmasıdır. Bir hafız çıkarırlar. Orada Kur'an-ı Kerim okuturlar. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu bir düğünde ne umar o insanlar bilmiyorum. Ama herhalde o Kur'an okunsun ki bu düğün bereketli olsun, boşanma olmasın diyedir zannediyorum. Elimde bir anket yok. Fakat merak ediyorum. O düğünlerde ne zaman boşanma oluyor? Uzuyor mu evlilikleri? Ben olmadığı kanaatindeyim. Çünkü oradaki Kur'an, sığınalım kendisine de huzur kaynağımız olsun diye okunmuyor. Düğün İslamileşsin diye okunuyor. O arada onu kimsenin dinlediği de yok. Böyledir adet, böyle işte. Tıpkı ne gibi? Bir köyde 100 kişi yaşıyor, camiye 2 kişi geliyor, ama ezan 100 kişi için okunuyor. Ezanı herkes dinliyor, 2 kişi geliyor. Diğerleri ezanı duymamış oluyorlar. Kulaklarına geliyor, kalplerine gelmiyor. Düğünlerde okunan Kur'an-ı Kerim'de odur. Bir başka üçüncü sorum, endişem, İkrime'yi 4 yılda Allah'ın razı olduğu kul haline getiren Kur'an-ı Kerim, 4 yıl, bugün Diyanet Kur'an kurslarında 4 yıl kalınıyor hafız olmak için. Özellikle İkrime ismini bunun için seçtim. Allah ondan razı olsun. 4 yılda ahlak, şecaat, sosyallik, takva, ibadet, ailevi ilişkilerde fazilet, bu konularda ne verilebiliyor çocuklarımıza? Diyanet müfettişleri Kur'an kurslarını denetlediklerinde, hocalar çocuklara iyi Kur'an öğretmiş mi bunu deniyorlar, imtihan ediyorlar talebeleri. Çocuklar Kur'an ehli olmuşlar mı diye baktıklarını merak ediyorum. Bakıyorlar mı acaba? Kur'an'a ehil olmak, Kur'an adamı olmak, Kur'an medreselerinde, kurslarında olmayacaksa nerede olacak? Kur'an medresesinde okumuş bir kızla evlenen bir erkek veya aksi, Kur'an medresesinde okumuş bir erkekle evlenen bir kız, aradığımı buldum, Rabbime şükürler olsun, dünyada da cennet varmış diyebiliyor mu 5 sene sonra? Biz tıpkı düğünlerimiz İslamileşsin diye, İslamlaşsın düğünlerimiz diye, aşırı okuyup, İslami vazifemizi yapıp, sonra da her istediğimizi düğünde yaptığımız gibi, acaba fakir ve bir okula gidememiş çocuklarımız gitsin diye Kur'an kursları açarak, medreseleri açarak üzerimize düşeni, Müslümanlaşmayı, Kur'an'ın bereketini yakalamayı sağladığımızı mı zannediyoruz? Kur'an medreselerimiz, bizim bereket kaynağımız olan Kur'an'ımızın medreseleri, askeri darbeler döneminde taarruza uğrayınca Kur'an ve medreselerimiz gidiyor diye endişe ettik de 50 senedir Kur'an medreselerinin verdiği eğitimin sonucunu nerede göreceğiz diye bir endişe etmiyoruz ise büyük bir sıkıntımız var. Bireysel olarak, yani şahıslar olarak ve ümmet olarak Kur'an'ın bereketini hissetmek zorundayız. Burada 2 nokta, iman ve amel noktası, Kur'an-ı Kerim'le bereketimizi sağlayacak noktadır. Ya amelimizde bir sorun var, ya imanımızda bir sorun var. Bunu kimse kabul etmiyor. Yani imanda sorun olur mu ya? Kur'an bizim kitabımız diyoruz. Hangi iman imandır? Buna giremiyorum. Girememek durumunda kalıyorum. Amele gelince, elbette Allah-u Teala hırsızın kolunu kesin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Filanca suça şu cezayı verin diyor. Ben Müslüman olarak şimdi bu ayeti uygulayacağım bir toplumda yaşamıyorum. Elbette bundan mesul değilim. Amel olarak bu amel benim yetki alanım, kudret alanım dışına çıkıyor. Sorun burada değil. Sorun bu nerede peki? Becerebileceklerimi de beceremediklerimin yanına koyuyorum. Sorun orada. Hırsıza verilen cezayı uygulayamıyorum. Bunu Allah benden sorar mı? Sormaz. Ama neyi sorar? Kur'an'ın bir ayetini öcü, çağdaş değil diye gösterenlere nefretin olsun ki Allah'ı sevebilesin diyen ayetini de uygulayamıyorum bu sefer. Allah bize dünyayı kulbundan tutun, çevirin demiyor. Dünya dönüyor zaten. Ama bize üstüne bastığınız toprağı ıslah edin diyor. Takatımız kadarını yapmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim takatımız kadar denebilecek yüzlerce görevle dolu. Bunu tek tek saydığımız zaman Fatiha suresinden itibaren Her Müslümanın yapabileceği yüzlerce görev var. Bu yüzlerce görevi biz kendimizden muaf mı görüyoruz? Elbette öyle değil. Allah'ın izniyle öyle değil yani. Ama mesela Nuh aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın karılarının kötü kadın olduğunu, onlara azap eden kadınlar olduğunu niye hikaye olarak okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de? Niye kadınlar Asiye'yi en zalim adamın karısı olmak ama aileyi dağıtmamak örneği olarak görmüyorlar? Erkekler niye Lut aleyhisselamın karısını öyle görmüyor? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın emirlerinden yapamayacaklarımız var şüphesiz. Onların olması için gayret edeceğiz, bu görevimiz. Ama yapabileceklerimizi bir kenara koymayacağız. Bu yüzden diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'e ya imanımızda bir sorun var ki bereketini hissedemiyoruz, ya da amelimizde bir sorun var ki bereketini hissedemiyoruz. İnşallah ikisinde de sorun vardır deme durumunda kalmayız. Bu sebeple neden Kur'an-ı Kerim bu bereketini, tesirini üzerimizde göstermiyor derken, bu bir iman meselesidir evvela. Çünkü İkrime Ebu Cehil'in oğluydu ama 4 yıl sonra ümmeti Muhammed'in şerefli bir adamı olarak Rabbine gitti. Kur'an demek ki onu henüz ciltlenmiş haliyle görmeyen nesli bile etkiledi. Bu bir sorun bizde. Bereketsizliğimizin sorunu. Ya imanımızda bir sorun var maazallah, veya amelimizde bir sorun var. İkisinin de ayrıntısına giriyorum. İkisinde de şüphesiz iyi olmak istiyoruzdur. İman kolay, yapışırız imanımıza. Amelde takatımız alanında kalanlar, takatımızın dışında kalanlar diye bir tefrik, ayrım yapabiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama Allah görüyor. Hangisi bizim takatimiz dışında, hangisi takatimize dahil diye. Bir önemli soru olarak neden tesir etmiyoru, neden bereketini hissedemiyoruzu imana bağladık. İkinci olarak da Kur'an kulakların kitabı değildir. Kur'an kalplerin kitabıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz senin kalbine indirdik diyor Allah-u Teala. Müslümanın kafirle fiziki olarak kulak farkı yoktur. Kalp farkı vardır. Müslümanın kalbi diri kalptir. Kafirin kalbi ölü kalptir. Eğer okunan ayetler, dinlenen dersler, bizim kulağımızdan giriyorsa, ki kafirlerin de kulağından girer, kafir de dinliyor Kur'an'ı, tefsir dersi kafir de dinler, İstihbarat maksatlı olarak da tefsir dersine gelenler oluyor nitekim. Ama müminin kalbi algılamanın merkezi olduğu için fark ediyor. İkrime'de fark kalpteydi. Bizim kalplerimizde damar sorunu olabilir, kapakçık sorunu olabilir, kardiyolojik sorun yaşıyoruz daha doğrusu. Sorunumuz kardiyolojik, yoksa kulaklarımızdan giriyor. Hatta şimdi cep telefonunun kulaklığını kulağımıza koyup dünyanın en iyi hafızlarından saatlerce dinliyoruz. Ama aşağı doğru kalbe inerken damar sorunu yaşadığından kalplerimiz inmiyor. Peki bununla gerçekten kardiyolojik sorunu mu kastediyoruz? İnşallah öyle anlaşılmamıştır. Yani tıbbın kardiyolojisini kastetmiyorum. İmam Gazali'nin kardiyolojisini kastediyorum. Ölü kalpler diyor ya Allah-u Teala. fi kulubihim maradı, kalplerinde hastalık var diyor ya, o hastalıktan kastediyoruz. Tasavvufun anlattığı o kalp hastalığından bahsediyoruz. Yoksa öbürü dana kalbi kadar kalın olabilir. Nabzı yüksek olabilir. Bir sorun yok. Bizim kalplerimizin hastalanma nedenlerini keşfetmemiz lazım ki bu günahlı ortamlarda yaşamamız en büyük sebeptir. Günahlı ortamlarda yaşıyoruz. Çevremiz, arkadaşlarımız, örnek aldığımız insanlarımız, bilgi edindiğimiz kişiler bize ciddi bir şekilde hastalık bulaştırıyorlar. Damar sertliği yaşama nedenimiz oluyorlar. Sonuç olarak da biz kalbi sorunlu Müslüman oluyoruz. Kalbi sorunlu Müslüman olduğumuz için de gözümüzün gördüğü Kur'an ayetleri, kulağımızın duyduğu Kur'an ayetleri kalpte işlevi yapılacak şekilde yerleşemiyor. Bu sebeple gerçekten Kur'an'dan niye etkilenmiyorum ben sorusunu çevremizden inceleme yaparak cevaplandırmak zorundayız. Çevrem Kur'an'lı bir çevre mi? Günahlarla bağlantım ne? Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Allah'ın bulunmadığı bir yerde bulunmaz. Dolayısıyla bir kalpte müziğinden, alkolünden, şehvetinden vesaireye kadar, faizinden her ne çirkinlik varsa, bu çirkinlikler bulundukları oran kadar Kur'an'ı dışlıyorlar. Çünkü kalbin kapasitesi bellidir. Kalp diyelim ki 100 birimlik bir odacıktır. Bu 100 birimliğin 80 birimini para, faiz ve ticaret doldurur da Kur'an'a %20'lik yer kalırsa, yani %20'lik kapasiten olur. İkrime radıyallahu anh %100 bu odacığı boşalttı, %100 Kur'an doldu oraya. O da Kur'an'ın ayetlerini görünce Rabbimin sözleri diye yığıldı kaldı. Biz Kur'an'ı görünce şükürler olsun abdestsiz tutulmaz diyecek kadar bir boşluğumuz kalmış demek ki. Burada kalbimizi Kur'an girsin diye boşaltabildiğimiz kadar, kesinlikle bunun alternatifi yok, o kadar ancak Kur'an'a alaka gösterebileceğiz kuralını söylüyorum. Elbette bunun yanında okurken abdestli okumak, Euzü Besmele çekerek okumak, kıbleye dönerek okumak, Kur'an'a saygı göstermek, hani Kur'an edebi dediğimiz şeyler zaten onlar. Biiznillahü Teala onlarda büyük bir sorun yok. Yani kıbleye dönerek okuduğun Kur'an daha müessir olur sana. Bunu herkes anlar. Abdestli olarak okuduğun daha müessir olur, anlar. Fakat biz başka bir şeyi vurguluyoruz. Kalbimizi niye Kur'an için boşaltamıyoruz? Bu günahlardan kaynaklanıyor dedik. Günahlar kadar etkin bir şey daha var. Bunu bir örnekle zikredeyim. Daha önceki derslerimizde geçmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yapacak. Ey insanlar! Gelin Resulullah konuşacak sallallahu aleyhi ve sellem deniyor. Sahabın kadınlarından biri de kızı veya hizmetçisine başını açmış, başını tarattırıyor. Bu sözü duyuyor evde. Bırak gideceğim diyor. Nereye gideceksin diyor. Duymadın mı Resulullah konuşma yapacakmış sallallahu aleyhi ve sellem. Seni mi çağırdılar sanki diyor. Yani ey filanca kadın gel demediler. Duymadın mı diyor. Yok, senin adını duymadım diyor. Ey insanlar gelin Resulullah konuşacak demediler mi diyor. Ben de insanım. Bak bana hitap ettiler diyor. Bu müthiş bir akıl. Bir mümin, Kur'an'daki ey kullarım, ya ibadi, ey kullarım sözünde, beni Rabbim konuşuyor. Hissettiği an Kur'an ona hitap eder. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kimi çağırıyor Allah-u Teala? Ebu Bekir'i mezarında. Radıyallahu anh. Böyle hissediyoruz biz. Ebu Bekir'i çağırıyor. Ey iman edenler dendiğinde başını çevirip, kim bu okudu bu ayeti? Seni mi arıyorlar ya? Beni arıyor tabii. Ben müminim çünkü. Bu gelecek nokta var ya, yani Kur'an'da ey insan, ey mümin, ey kul derken ayet, bana hitap ediyorlar. Bana söylüyor. Hisseden biiznillah paçayı geçirmiştir. Bu o kurtarmıştır kendisini. Çünkü kalbini ey sözüne açmış. Hey dendiğinde o çağrılıyor. Bunu anlıyor. Ey melekler dese bakmayacak. Ben melek değilim çünkü. Bunu şöyle test edelim. Bir yerde oturuyoruz. 15 kişiyiz. 15 kişinin içinde 4 tane Ahmet var. Ahmet dediğimizde bu dördü de bakıyor. Adı anıldı çünkü. Veyahut da lise mezunları gelsin deniyor 100 kişilik bir yerde. Lise mezunları ayağa kalkıyor. Çünkü onlara hitap edildiğini anlıyorlar. Kur'an'da ey müminler sözü benim kalbimde hemen bir heyecan oluşturmuyorsa, ya müminlikte bir sorun var, maazallah, maazallah, ya da alakada bir sorun var. İnşallah müminlikte sorun yok, ama alakada sorun var. Alaka göstermekte bir sorun var. Bu düzeyde iken de Kur'an'ın bereketini ne soframızda, ne ailemizde, ne de toplumumuzda hissedebiliriz. Bunu hafızlar bile hissedemez. Tekrar üstüne basa basa vurguluyorum. Kesinlikle Kur'an'ın manasını bilmekle ilgili bir şey değildir bu. Asla. Tefsir dersi bunun için şart değildir. Bunun için bağlantımız, alakamızla ilgili ayarlar önemlidir. Kur'an kitabımızdır Allah'ın izniyle. Kur'an'a canlar feda ederiz. Edebiyatının kurtarıcılığı yok. O edebiyatı bırakmak zorundayız. Ne kadar bugüne kadarki hayatımızda ne kadar Kur'an bağlantısını ispat edebilecek tavır sahibi olduk biz. Onu düşünmek zorundayız. Bu sorunun cevabını verebilirsek, Allah'ın rahmetini dünya ve ahirette hissederiz. Kur'an sürekli imanımızı artırır ve huzurumuzu artırır. Bir tabak yemek 20 kişi olarak bize yeter o zaman. O zaman Allah'ın sigortasını diğer sigortaların önüne geçiririz biz. Gerekiyorsa o sigortayı da yaparız, kanuni boşluk olmasın diye. Ama itimadımız Allah'a yükselir. O düzeyde olur. Bizim sorunumuz biiznillah iman sorunu değil. Bağlantı sorunu, alaka sorunu. Ey dendiğinde kimi çağırıyor diye herkes birbirine bakıyor. Hayır, çağrılıyor, ben çağrılıyorum. Çünkü Allah'ın kulu benim. Ben de, sen de, o da, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ve o Ey müminler, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler dendiğinde, kim ne kadar başını ve gözünü hareketlendiriyorsa imanı o kadardır. Kur'an kursu hocası olması, Kur'an kursu talebesi olması, cami imamı olması veya sıradan bir belediye işçisi olması arasında bir fark yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Görevlerimiz kulluk farkı getirmiyor. Muafiyet hiç getirmiyor. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ey kullarım diye buyurduğunda Allah, bu davetine icabet ettiğimiz kadar kuluyuz. Pratiği var. Peki bir sorunun da cevabını taşıyalım. Ne yapacağız böyle olması için? Dediğim gibi imanımızı tartışmanın dışına çıkaracağız. Çok basit olacak, örnek vermiş olmak için söyleyeyim. Ya filanca ayetin, işte filanca hocaya göre, filanca yazara göre şöyle bir ters tarafı varmış sözünü sonuna kadar dinleyebiliyorsan, senin imanında sorun var. Anladın ki Kur'an tenkit edilecek, bir ayeti tenkit edilecek, o ortamı terk etmek zor. Uçaktan bile kapısını açıp inmen lazım, havadayken bile. O deliliği yapacak kadar mümin olman lazım. Kur'an'ın, akademisyenlerin, iblisin dili ve kulağı olmuşların tartıştığı bir ortamda senin bu hınzırlar ne diyor bir göreyim diye dinlemen bile iman zafiyetidir. İman zafiyetidir. O kulak sağırlaşmalıdır. İki, kesinlikle Kur'an okuma planı olan mümin olacağız. Her gün bir cüz demiyorum. O hafızın görevi. Her gün bir sayfaya da vakti yok. Onu da kabulüm. Her gün bir satır. Tamam. Değil mi? Bir 24 saat geçmiyor. Sen tak o vakitte geliyorsun. Açıyorsun Musaf'ı okuyorsun. Sen Kur'an ehlisin. Biiznillahü Teala. Ve çok sürmez. Sen günde bir sayfa, günde bir cüz, günde 3 cüz de okursun. Hanımlar her gün okuyamıyorlar. Derdi olan çaresini bulur. Ne yapar? Açar o gün, dinleyerek geçirir. Kur'an'ı okumakla dinlemek aynı. Oğluna okutur, dinler. Yok, oğlu da bilmiyor, oğlu yok. Bir cihazdan açar, dinler. Çare bulur mümin. 3. Baştan sona Kur'an tefsiri yapmak sadece oyalanmaktır. Koca müfessirler baştan sona bunu alıp bitiremediler. Biz Fil suresinin tefsirini 2 senede öğrenelim. Fatiha suresini 4 senede öğrenelim. Fakat bir oyun hepimizin dikkatini çekmelidir. Doğru dürüst okumaları ne kadar var o da belli değil. 5 kişi birleşiyorlar, tefsir yapıyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah. Tefsir yapıyorlar. Alıyorlar 3 tane Türkçe tefsiri. Biri sen oku, sen oku. Sen ne anladın? Bu yeni satın aldığın cep telefonunu açıp nasıl çalışıyor diye bakmak kadar komik bir şey. Derler ki Temel, bir saatin nasıl çalıştığını merak etmiş, sökmüş onu. Sonra da fazla parça bulmuş saatte. Onu koyamamış yerine. Buna fazla parça koydular demiş. Ama çalıştıramamış saati bir daha tabii. Kur'an ancak icazeti Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'a dayanabilenlerin tefsirini yapabileceği bir şeydir. Öbürü oynamadır. bir alimin dizinin dibine oturmaya tenezzül etmeyenler, kendilerini kesinlikle oyalıyorlardır. E bizim burada alim yok. Bu bir kardiyoloji sorunu dedik ya, sizin şehirde de filan doktor yoktu, nasıl İstanbul'a gitmiştin? Nasıl Ankara'ya gitmiştin o doktoru bulmak için? Otururuz ailece, o dersin yapıldığı bir yere gideriz. Ben bütün kardeşlerime diyorum ki, mümin kardeşlerime, yaşadığınız şehrin müftüsünü zorlayın. Hoca efendi, haftada bir saat, biz üç kişiyiz, bize tefsir yapı deyin, yap deyin. Yaşadığınız şehirdeki alime emekli hakkın yok senin. Bize Allah'ın kitabını anlat deyin. Ama siz de iki hafta gidip, üçüncü hafta düğüne gideceğiz bir yere diye adamı yalnız bırakmayın. İşin kısacası, bir bereket derdimiz varsa, Allah'ın kitabının bereketi hala duruyor. O bereketi mezarlıklara havale ettiysek biz inşallah orada buluruz, bilemiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.